شیو جانا هر هموتی کشانا تولا سالی بروانا تالی شیرینی بزانا شیو جانا هر هموتی کشانا تولا سالی بروانا تالی شیرینی بزانا راسیه که بله پیمان بله سالی با چه رویش تو نازانم نازانم خواهد سالی با چه رویش تو تکلی دکم بروان پی بکا تو درو دکی لمولی و جمسن پرسی گوتیان نازانین باوریان پی دکم بلام تو نکره نیزانی هر جیز نازانم دنیا به نازانم بله تو بردوام خود بیدنگ دکی لکاری وا مش لي بنا كنت كذا كم باشا حالك بوتينا خير ابله من دزاين اساس سالي لشويه چی دوید؟ چی دلی؟ بله سالیم بینی با دزیه و چون مالا که تنیش من چی دگود؟ بله خاتو منشن خوش ککم اما تسكاركا ایم کارا اگر راست به چوبیتا او مالای تراو سیمن تین اگم ده به سالی چی بکالوه ای که گمزی با تین اگه هوی که چیا دوائی لبردندکم هوی که او بوله یک کده کومل یک چی روچی خیالی و راستقینه جیانی خوی بوده جیرانوه تا او که هستو سوزیان بزولینه نخیر محال سالی واب کد بدنگ با بدنگ لینا گرم زاره چی دی با بپرسی منشتی واب که هر استادتن بشق دی هنم ایرا خوش ککم او سیده کن لیرا دی برو نشوره کن تن بسا چهار استاد دی برو خوش ککم Thank you. تێگەیشتم. تکایە چاوەڕێکە. قوربان خاتو مێشن هاتووە، دەهەوێت جەنابت ببینێ. نیگەران مەبە. دەی جلو بەرگیە مناڵە بچکۆلانەیە بگۆڕن. بەسەر چاو گەورەم. دەی خاتوو سالی. بەڕێز کار مایکل، وابزانم پێویست بەوە ناکات تۆ بڕێتە خانووەکەی دراو سێمان. بێگوبان قوربەک، ڕۆنداس با میوانەکە بێتە ژوورەوە. ببوورە کە زۆرمان هێشتیەوە. تکا دەکەم فەرموو. خۆش حاڵم بە دیتنی جەنابت. من مێنشنم بەڕێوەبەری قوتابخانەکەی تەنیشت ماڵەکەی ئێوە. منیش کریسفۆردم. لەبەر ئەوەی نەخۆشم و لە جێگا کەوتم ناتوانم هەستمەوە، داوای لێبوردنت لێ دەکەم. تکایە بمبوورە. ئەمەش کارمایکل و ڕاوێژکاری یاسایی منە. ئیشەکانی من دەکا. ڕاوێژکاری چی؟ لە ڕاستیدا من ویستم داوا لە کارمایکل بکەم لە باتی من سەردانی تۆ بکاتن خاتوو مێنشن. مەبەستت چییە؟ ئەم قسانەی تۆ بە پێکەنینم دێنێ. بەڕاستی ئەمە گرفتێکی گەورەیە تۆ پارێزەرەکە ڕاستپێری تاوەکو گرنگی بە مەسەلەی منداڵێکی ئاوا گچکە بدات. مەبەستە چییە؟ ئەو یەکێکە لەو کچانەی کە لەلای ئێمەیە. لەبەر ئەوەی بێباوکە و کەسی نییە، وەکو خێرێک لای خۆم هێشتمەوە. ئەگەر بێپرسی ئێمەش هاتۆتە ئێرە، ئەوە پێویست ناکا پارێزەرەکەت خۆی ماندوو بکا و مەسەلەکە گەورە بێ. ئەیوانیە بەڕێز کریسفۆرد؟ بێگومان ئەمن داوای لێبوردن دەکەم ئەگەر زەنابتی هەراسان کرد بێ و بێپرسی من هات بێتە ئێرە. وەک گوتم با مەسەلەکە گەورە نەکەین. بەڕێز کریسفۆرد. مەبەستە دەوچیژە بچکۆلانەیە؟ بێگومان. مەبەستم سالیە. سالی کڕۆی، چونکە دیتوومانە هاتۆتە ئێرە. بەڵێ، ئێرە. ئەم خاتوونە تێبگەینەکەوە ئێمە بەهەڵە لە یەکتری گەیشتووین. تێبگەینەکە ئەم مەسەلێ بەلای منەوە زۆر زۆر گرنگە. زۆر باشە، پێی دەڵێم. خاتوو مێنشن، یەکەم شت ئەو کسەی کە ناوی سالی کڕۆیە کە تۆ بە دوای داهاتووی زارێکی کە نایەتەوە قوتابخانەکەتان. چی دەڵێی؟ بێزگە لە قوتابخانەکەی من بۆ سالی نیە لە هیچ جێگەیەکی دیکەدا بژی. تێگەیشتی؟ نانا نەخێر، نایەتەوە ئەو کونە مشکەی کە تۆ ناوت ناوە ژوور لە مەودوە خانووەکەی بەڕێز کریسفۆرد دەبێتە مالی ئەو. چی دەڵێی؟ ڕاستییەکەی بەڕێز کریسفۆرد نزیکترین هاوڕێی کڕۆی بوو کە دەکاتە باوکی خاتوو سالی. پێکەوە گەورەترین و بەناوبانگترین کانە ئەڵماسیان هەبوو لە جیهان. بەناوبانگترین کانە ئەڵماس لە جیهان؟ لەو ماوەی ڕابردوو بەڕێز کریسفۆرد هەمیشتە بە دوای سالی دەدەگەڕا، تاوەکو ئەو میلاتە زۆر و زەبەندەی باوچی بە سالی بداتەوە کە دەکاتە نیوەی سامان و داهاتی کانە ئەڵماسەکە. هەروەها بەڕێز کریسفۆردیش لەبەر ئەوەی نە منداڵی هەیە و نە خزمێکی نزیک، ئەوە بڕیاری دا ئەویش هەموو سەروەت و سامانی خۆی بداتە خاتوو سالی. ئەمەش پێشماوەیەک بە شێوەیەکی یاسایی جێبەجێکرا. کەواتە سالی بووە خاوەنی گەورەترین کانی ئەڵماس لە جیهان؟ ئەمە ڕاستە. دەبێ بزانی ئێستا سالی شاهزادەی ئەڵماسە. ها ها ها ها ها ئێما زۆر گرنجیمان بە خاتو سالی داوە و زۆرج ئاگاداری بووینا دەبێ سالی ئەمەی لە بەرچاو بێ ئەمن دڵنیاشم هەر وایە بەڕێز کار مایکل ئەو لە بەرچاویەتی کەواتە وا پێویست دەکا بە چاوی خۆت بیبینی شادوانی الماس نامه بو کی هاتوا؟ بو خاتو سالی ها خاتو سالی؟ لبنکی پولیسی شاری بومبای هند؟ ها؟ چی بوا؟ دبه چی روی دبه؟ لوانی حالا چی کردی به وانیا؟ نه ده سالی حالا نکن خاتو ایمیلیا؟ دگه بیخوینا بلام چون دبه ببه مولاتی او بیخوینی نو نابه بلام سالی نگره تو پیمانگا دکره کاری که زوی گرنگ بخان مکم باشا ای خواه اکیان چی بکم باشا دی خوین مو براستی با من جوان نیه که ام نامه بخوین مو دید اگن ای خواهی گیان اما اولاما با او پرسیارانه خاتو سالی کرد بوله بین که پولیسی بومبای دبی چی بیل پولیس؟ بیدنگ؟ تکایه بیدنگ بین ده عزیزکانم تابی خوین موا خاتو سالی دیوه بزانی مردنی کتو پری باوکی چون بوا و دیاره باوکی سالی براستی خوان کانی چی گوری برهم هینانی الماز بوا لهن هل لوکاتش لکانه الماسکا بهوی تایی چی تون گیانی لدست داوا باوکی سالی شریکی که هبو بنای کریس فورد که او توانی ویتی لدادگا مسلی لبنهاتی سامانی باوکی سالی تارسر بکاو حکمی دادگا حلوشینه توا استاش کانه که بردوامه لبرهم هینانی الماس کریس فورد شاتو تا لندن بو اوی ام حوال خوشه بسالی رابگینه سالی شکردو تا میرادگیری خوی بله او دراسه منه او لپنیش منه بله دراسه منه برس کریس فورد Thank you. خوشککم او چی بسر هاتوا خوشککم پیلی قوماوا کواتا او پیاو بیجنی دراو سیمن او ملیونیری که بدوی سالی داده گارد وانیا باله باله ایمیلیا هر چند امام حالا باور بکره اما راستیه سالی وقت در روگو هر یک بوله بردست من بلام ایمه پیمان ندزانی استاج رویش دویه دست من تو جیب گر خوشکم من وقت تو زیرگ نیم بالام همو کاده ترسام لواي خزيق بکمو تولم تو را ببید دزانی بالام استا نترسیم و دیلم ایمیلیا راست یکی دلم اگر به هاتایا تو بشوی یکی تاگ معاملت لگل سالی بکرده او جلوبرگ یکی باش تیب دایا استاتی لدست دا ها او همیشه دلی که شروع راوی لبردابو خرابتری خواردنی هبو لهمی خرابتر او کتت کرده خزمتکار و خورسترین کارت بیکرد ایمیلیا چونده تو انی قصانه لروی من داب که بیدن با خوشکم خو من بردم حتاکی بیدنگم ها بیم بله سالی کتی که زور جی کلاو باش بو اگر توزک سوزو مهربانی پی بدایا او بیگو من سودی بود دمو بلام تو هیست پینه دا او زور لتو عقل ترو زیرکتر بو بله زور لتو عقل ترو زیرکتر بو هر لبر او تو خوشم ندویز ایمیلیا استاش او گنجینه نزداره من لدست چو اوی که نقشه من بودانه بو مثل که تنها سالینیا بلکو خلقی همو دزانن تو چند دل راقی ایدی من دالکانی لم قطاب خانه در دینن بله یک لدوا یک دریان دینن منو تو بله منو تو بطن ها دمینی نوا تیتا گی ولی کتایش ام حواله دگات خیزانی سروک شاروانی هیچ کسی لم قطاب خانه نزیگ نبیتا و دوید دیگه ایک بوش یعنی چنوکا ایمیلیا بیدنگ با ایمیلیا بیدنگ با تکال لیدکم من زور جیل بوم زور جیل بوم آه بکم زاری چطر نگر ایتو ام خواردن لیان خاتو سالیه و بوتوه ویکی خان که وقتا خاتو سالی منی لبیر ماوا بله بگو من خاتو سالی تو لبیر نکن خاتو بچکوله دعوه لیکردم که ام نامه بوتو بهینم الله لخاتو سالیه و خوشویسته کن سالی سر لنوی خوی اماده دکن تاوکو بگرده و سر جیانی اصحای خوی واته اوکاته که دولمن بو بلام هر جیس هاورکان قطاب خانه و تشخانه لبیر ناکا استاش بو تمیرادگیری باوچی و هاورکی باوچی دبه تارنو سی سالی بچوی بگد